nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, durudum, yoruldum, çok çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim, hey hey hey hey hey. Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim, hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Kime küstüğümü nereden bileceksin? benimkime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benimkime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benimkime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benimkime küstüğümü nereden bileceksiniz?